श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्रम्। नाम्नाम सहस्र सहस्रम च ब्रूहि गार्य महामते, महालक्ष्म्या महादेव्या भुक्ति मुक्त्यर्थ सिद्धये। गार्ग्य उवाच, सनत्कुमारमासीनम् द्वादशादित्यसन्निभम्, अपृच्छन् योगिनो भक्त्या योगिनामर्थ सिद्धये। सर्वलौकिककर्मभ्यो विमुक्तानां हिताय वै, मुक्ति मुक्ति प्रदं जप्यमनु ब्रूहि दयानिदे। सनत्कुमार भगवन् सर्वज्ञोऽसि विशेषतः, आस्तिक्यसिद्धये नृणां क्षिप्रधर्मार्थ साधनम्। खिद्यन्ति मानवा सर्वे धनाभावेन केवलम्, सिद्ध्यन्ति धनिदो न्यस्य नैव धर्मार्थ कामना। दारिद्र्यध्वंसिनी नाम केन विद्या प्रकीर्तिता, केन वा ब्रह्म विद्यापि केन मृत्युविनाशिनी। सर्वासां सारभूतैका विद्यानां केन कीर्तिता, प्रत्यक्षसिद्धिदा ब्रह्मन् तामाचक्ष्वदयानिदे। सनत्कुमार उवाच, साधु पृष्टं महाभागा सर्वलोकहितैषिणः, महतां येष धर्मश्च नान्येषामिति मे मतिः। ब्रह्म विष्णु महादेव महेन्द्रादि महात्मभिः संप्रोक्तं कथयाम्यद्य लक्ष्मी नाम सहस्रकम्। यस्योच्चारणमात्रेण दारिद्र्यान्मुच्यते नरः, किं पुनश्च जपा जापि सर्वेष्टार्थान् अवाप्नुयात्। अथ संकल्पः, अस्य श्रीलक्ष्मी दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामंत्रस्य आनंदकर्दम चिक्लीतेन्दिरासुतादयो महात्मानो महर्षयः। अनुष्टुप् छन्दः विष्णु मायाशक्तिः, महालक्ष्मी परा देवता, श्री महालक्ष्मी प्रसाद द्वारा सर्वेष्टार्थ सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अत ध्यानम्, पद्मनाभ प्रियां देवीं पद्माक्षीं पद्मवासिनीं पद्मवक्त्रां पद्महस्तां वंदे पद्मामहर्निशं। पूर्णेन्दुवदनां दिव्यरत्नाभरणभूषितां वरदावयहस्ताध्यां ध्याये चंद्रसहोदरी। इच्छारूपां भगवतः सच्चिदानन्दरूपिणी, सर्वज्ञां सर्वजननी विष्णुवक्षस्थलालयां, दयालुमनिशं ध्यायेत् सुखसिद्धिस्वरूपिणी। अत लक्ष्मी सहस्रनामस्तोत्रम्। नित्या घटानन्त नित्यानन्दिनी जनरञ्जिनी, नित्यप्रकाशिनी चैव स्वप्रकाशस्वरूपिणी, महालक्ष्मी महाकाली महाकन्या सरस्वती, भोगवैभवसन्दात्री भक्तानुग्रहकारिणी, ईशावास्या महामाया महादेवी महेश्वरी, विल्लेखा परमाशक्ति मातृका बीजरूपिणी, नित्यानन्दा नित्यबोधा नादिनी जनमोदिनी, सत्यप्रत्ययनी चैव स्वप्रकाशात्मरूपिणी, त्रिपुरा भैरवी विद्या हंसा वागीश्वरी शिवा, वाग्देवी च महारात्री कालरात्री त्रिलोचना, भद्रकाली कराली च महाकाली तिलोत्तमा, काली कराळवक्त्रांता कामाक्षी कामदा शुभा, चंडिका चंडरूपेशा चामुंडा चक्रधारिणी, त्रैलोक्य जयिनी देवी त्रैलोक्य विजयोत्तमा, सिद्धलक्ष्मी क्रियालक्ष्मी മോക്ഷലക്ഷ്മി പ്രസാദിനി ഉമാ ഭഗവതി ദുർഗ ചാന്ദ്രി ദാക്ഷായണി ശിവ പ്രത്യംഗിരാധരാവേല ലോകമാതാ ഹരിപ്രിയ പാർവതി പരമാദേവി ബ്രഹ്മവിദ്യാ പ്രദായിനി അരൂപാ ബഹുരൂപാ ച വിരൂപാ വിശ്വരൂപിണി പഞ്ചഭൂതാത്മികാ വാണി പഞ്ചഭൂതാത്മികാ പരാ കാളീമാ പഞ്ചികാ വാഗ്മി ഹവി പ്രത്യധി ദേവതാ ദേവമാതാ സുരേശാനാ ദേവഗർഭാംബികാ ധൃതി സംഖ്യാ ജാതിഹി ക്രിയാസക്തിഹി പ്രകൃതിർമോഹിനീ മഹീ യജ്ഞവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ ഗുഹ്യവിദ്യാ വിഭാവരീ ജ്യോതിഷ്മതി മഹാമാതാ സർവമന്ത്രഫലപ്രദാ ദാരിദ്ര്യധ്വംസിനീ ദേവി ഹൃദയഗ്രന്ഥി ഭേദിനീ സഹസ്രാദിത്യ ശംഖാശാ ചന്ദ്രികാ ചന്ദ്രരൂപിണീ ഗായത്രീ സോമസംഭൂതി സാവിത്രീ പ്രണവാത്മികാ ശാങ്കരീ വൈഷ്ണവീ ബ്രാഹ്മീ സർവദേവ നമസ്കൃതാ സേവ്യ ദുർഗാ കുബേരാക്ഷി കരവീര നിവാസിനീ ജയാ ച വിജയാ ചൈവ ജയന്തീ ചാപരാജിതാ കുബ്ജികാ കാളികാ ശാസ്ത്രീ വീണാ പുസ്തകധാരിണീ സർവജ്ഞ ശക്തിഹി ശ്രീശക്തി ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവാത്മികാ ഇദാ പിംഗലികാ മദ്യാ മൃണാളീ തന്തുരൂപിണീ യജ്ഞേശാനി പ്രതാ ദീക്ഷ ദക്ഷിണാ സർവമോഹിനീ അസ്താംഗയോഗിനീ ദേവീ നിർബീജ ധ്യാനഗോചരാ സർവതീർത്ഥസ്ഥിതാ ശുദ്ധാ സർവപർവതവാസിനീ വേദശാസ്ത്ര പ്രഭാദേവീ സദംഗാദിപദക്രമാ ശിവാദാത്രീ ശുഭാനന്ദാ യജ്ഞകർമ്മസ്വരൂപിണീ വ്രതിനീ മേനകാ ദേവീ ബ്രഹ്മാണി ബ്രഹ്മചാരിണീ ഏകാക്ഷരപരാ താരാ ഭവബന്ധവിനാശിനീ വിശ്വംഭരാധരാധാരാ നിരാധാരാധികസ്വരാ രാകാകുഹൂരമാവാസ്യാ പൂർണിമാനുമതീ ദ്യുതി ശ്രീനീവാലീ ശിവാവസ്യാ വൈശ്വദേവീ പിസംഗിലാ പിപ്പലാ ച വിശാലാക്ഷി രക്ഷോഗ്നി വൃഷ്ടികാരിണീ ദുഷ്ടവിദ്രാവിണീ ദേവി സർവോപദ്രവനാശിനീ ശാരദാ സരസന്താനാ സർവശസ്ത്രസ്വരൂപിണീ യുദ്ധമധ്യസ്ഥിതാ ദേവി സർവഭൂതപ്രഭഞ്ജനീ അയുദ്ധാ യുദ്ധരൂപാ ച ശാന്താ ശാന്തിസ്വരൂപിണീ ഗംഗാ സരസ്വതീ വേണീ യമുനാ നർമ്മദാപഗാ സമുദ്രവസനാവാസാ ബ്രഹ്മാണ്ഡശ്രോണി മേഖലാ പഞ്ചവക്ത്രാ ദശഭുജ ശുദ്ധസ്ഫടിക സന്നിഭാ രക്താ കൃഷ്ണാസിതാ പീതാ സർവവർണ്ണാ നിരീശ്വരീ കാളികാ ചക്രികാ ദേവീ സത്യാ തു ഭതുകാ സ്ഥിതാ തരുണീ വാരുണീ നാരീ ജ്യേഷ്ഠാ ദേവീ സുരേശ്വരീ വിശ്വംഭരാധരാ കർത്രീ ഗലാർഗല വിഭഞ്ജനീ സന്ധ്യാരാത്രി ദിവാ ജ്യോത്സ്നാ കലാകാസ്താനിമേഷികാ ഊർവീ കാത്യായനീ ശുഭ്രാ സംസാരാർണവതാരിണീ കപിലാ കീലികാ ശോകാ മല്ലികാ നവമല്ലികാ ദേവികാ നന്ദികാ ശാന്താ ഭഞ്ജികാ ഭയഭഞ്ജികാ കൗശികീ വൈദികീ ദേവീ ശൗരിരൂപാധികാതിഭാ വിഗ്വസ്ത്രാ നവവസ്ത്രാ ച കന്യകാ കമലോദ്ഭവാ ശ്രീ സൗമ്യലക്ഷണാതീത ദുർഗാ സൂത്രപ്രബോധികാ ശ്രദ്ധാ മേധാ കൃതി പ്രജ്ഞാ ധാരണാ കാന്തിരേവ ച ശ്രുതിസ്മൃതിധൃതിർധന്യാ ഭൂതിരിസ്ഥിർമനീഷിനീ വിരക്തിർവ്യാപിനീ മായാ സർവമായാ പ്രഭഞ്ജനീ മഹേന്ദ്രീ മന്ത്രിണീ സിംഹി ചേന്ദ്രജാലസ്വരൂപിണീ അവസ്ഥാത്രയ നിർമുക്ത ഗുണത്രയ വിവർജിത ഈശനത്രയ നിർമുക്ത സർവരോഗ വിവർജിത യോഗി ധ്യാനാന്തഗമ്യാച യോഗധ്യാനപരായണാ ത്രയീശിഖാ വിശേഷജ്ഞാ വേദാന്തജ്ഞാനരൂപിണീ ഭാരതീ കമലാഭാസ പദ്മാ പദ്മവതീ കൃതി ഗൗതമീ ഗോമതീ ഗൗരീ ഈശാനാഹംസവാഹിനീ നാരായണീ പ്രഭാധാരാ ജാഹ്നവീ ശങ്കരാത്മജാ ചിത്രഘണ്ടാ സുനന്ദാ ശ്രീമാനവീ മനുസംഭവാ സ്തംഭിനീ സോമിനീ മാരീ ബ്രാഹ്മിണീ ശത്രുമാരിണീ മോഹിനീ ദ്വേഷിനീ വീരാ അഘോരാ രുദ്രരൂപിണീ രുദ്രൈകാദശിനീ പുണ്യാ കല്യാണീ ലാഭകാരിണീ ദേവദുർഗാ മഹാദൂതാ സ്വപ്നദുർഗാഷ്ടഭൈരവീ സൂര്യചന്ദ്രാഗ്നിരൂപാ ച ഗ്രഹനക്ഷത്രരൂപിണീ ബിന്ദുനാദകലാതീത ബിന്ദുനാദകലാത്മികാ ദശവായുജയകാരാ കലാഷോഡശ സംയുതാ കാശ്യപീ കമലാദേവീ നാദചക്രനിവാസിനീ മൃദാധാരാ സ്ഥിരാ ഗുഹ്യാ ദേവികാ ചക്രരൂപിണീ അവിദ്യാ സാർവരീ ഭുഞ്ജാ ജംഭാസുരനിബർഹിണീ ശ്രീകായാ ശ്രീകലാ ശുഭ്രാ കർമ്മനിർമൂലകാരിണീ ആദിലക്ഷ്മീ ഗുണാധാരാ പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മികാ പരാ ശ്രുതിബ്രഹ്മമുഖാവാസ സർവസമ്പത്തിരൂപിണീ മൃതസഞ്ജീവനീ മൈത്രീ കാമിനീ കാമവർജിതാ നിർവാണമാർഗദാ ദേവീ ഹംസിനീ കാസികാ ക്ഷമാ സപര്യാ ഗുണിനീ ഭിന്നാ നിർഗുണാ ഖണ്ഡിതാ ശുഭാ സ്വാമിനീ വേദിനീ സഖ്യാ സാംബരീ ചക്രധാരിണീ ദണ്ഡിനീ മുണ്ടിനീ വ്യാഘ്രീ ചിഖിനീ സോമസംഹതീ ചിന്താമനിശ്ചിതാനന്ദാ പഞ്ചബാനാഗ്രബോധിനീ ബാലശ്രേണി സഹസ്രാക്ഷി സഹസ്രഭുജപാദുകാ സന്ധ്യാബലിസ്ത്രിസന്ധ്യാഖ്യാ ബ്രഹ്മാണ്ഡമണിഭൂഷണ വാസവീ ദാരുണീ സേനാ കുലികാ മന്ത്രരഞ്ജനീ ജിതപ്രാണസ്വരൂപാ ച കാന്താ കാമ്യവരപ്രദാ മന്ത്രബ്രാഹ്മണ വിദ്യാർത്ഥാ നാദരൂപാ ഹവിസ്മതീ ആതർവണിഹി ശ്രുതിഹി ശൂന്യാ കൽപ്പനാ വർജിതാ സതീ സത്താ ജാതിഹി പ്രമാമേയാ പ്രമിതിഹി പ്രാണദാഗതിഹി അവർണാ പഞ്ചവർണാ ച സർവദാ ഭുവനേശ്വരീ ത്രൈലോക്യമോഹിനീ വിദ്യാ സർവഭർത്തൃക്ഷരാക്ഷരാ ഹിരണ്യവർണാ ഹരിണീ സർവോപദ്രവനാശിനീ കൈവല്യപദവീരേഖാ സൂര്യമണ്ഡല സംസ്ഥിത സോമമണ്ഡല മധ്യസ്ഥ വന്നിമണ്ഡല സംസ്ഥിത വായുമണ്ഡല മധ്യസ്ഥ വ്യോമമണ്ഡല സംസ്ഥിത ചക്രികാ ചക്രമധ്യസ്ഥ ചക്രമാർഗപ്രവർത്തിനീ കോകിലാകുലചക്രേശ പക്ഷതിഃ പംക്തിപാവനീ സർവസിദ്ധാന്തമാർഗസ്ഥ സദ്വർണാവരവർജിത സരരുദ്രഹരാഹന്ത്രീ സർവസംഹാരകാരിണീ പുരുഷാ പൗരുഷീ തുഷ്ടീ സർവതന്ത്രപ്രസൂതികാ അർദ്ധനാരീശ്വരീ ദേവീ സർവവിദ്യാപ്രദായിനീ ഭാർഗവീ ഭൂജുഷീ വിദ്യാ സർവോപനിഷദാസ്ഥിതാ വ്യോമകേശാഖില പ്രാണാ പഞ്ചകോശവിലക്ഷണ പഞ്ചകോശാത്മികാ പ്രത്യക് പഞ്ചബ്രഹ്മാത്മികാ ശിവ ജഗജ്ജരാ ജനിത്രീ ച പഞ്ചകർമ്മ പ്രസൂതികാ വാഗ്ദേവ്യാഭരണാകാര സർവകാമ്യസ്ഥിതാ സ്ഥിതി അഷ്ടാദശ ചതുഃഷഷ്ടിപീതികാ വിദ്യയായുത കാളികാ കർശന ശ്യാമ യക്ഷിണീ കിന്നരേശ്വരീ കേതകീ മല്ലികാ ശോകവാരാഹി ധരണീ ധ്രുവാ നാരസിംഹീ മഹോഗ്രാസ്യ ഭക്താനാമാർത്തിനാശിനീ അന്തർവലാസിരാ ലക്ഷ്മീർജരാമരണനാശിനി ശ്രീരഞ്ജിത മഹാകായ സോമസൂര്യാഗ്നിലോചന അതിഥിർദേവമാതാ ച അഷ്ടപുത്രാഷ്ടയോഗിനി അഷ്ടപ്രകൃതിരഷ്ടാഷ്ട വിഭ്രാജദ്വികൃതാകൃതി ദുർഭിക്ഷധ്വംസിനി ദേവി സീതാ സത്യാ ച രുക്മിണി ഖ്യാതി ചാഭാഗവി ദേവി ദേവയോനിസ്തപസ്വിനി സാകംഭരീ മഹാസോന ഗരുഡോ പരിസംസ്ഥിത സിംഹഗാ വ്യാഗ്രഗാ ദേവി വായുഗാ ച മഹാദ്രിഗാ അകാരാദിക് സകാരാന്ത സർവവിദ്യാദി ദേവത മന്ത്രവ്യാഖ്യാന നിപുണ ജ്യോതിശാസ്ത്രൈകലോചന ഇദാ പിംഗളികാ മധ്യ സുഷുമ്നാ ഗ്രന്ഥിഭേദിനി കാലചക്രാശ്രയോപേത കാലചക്രസ്വരൂപിണി വൈസാരധിമതി ശ്രേഷ്ഠ വരിസ്ഥാ സർവദീപിക വൈനായകീ വരാരോഹ ശ്രോണിവേലാ ബഹിർബലി ജംബിനി ജൃംഭിണി ജംബ കാരിണി ഗണകാരിക സരണീ ചക്രികാനന്ത സർവവ്യാധി ചികിത്സകീ ദേവകീ ദേവസംകാസ വാരിധീ കരുണാകര സർവദീ സർവസമ്പന്ന സർവപാപ പ്രഭഞ്ജനീ ഏകമാത്ര ദ്വിമാത്ര ച ത്രിമാത്ര ച തതാപര അർദ്ധമാത്ര പര സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മാർത്ഥാർത്ഥ പരാപര ഏകവീരാ വിശേഷാഖ്യ ഷഷ്ഠീ ദേവി മനസ്വിനി നൈഷ്കർമ്മ്യ നിഷ്കല ലോക ജ്ഞാനകർമാദികാ ഗുണ സബന്ധ്വാനന്ദ സന്ദോഹ വ്യോമാകാര നിരൂപിത ഗദ്യപദ്യാത്മികാവാണീ സർവാലങ്കാര സംയുത സാധുബന്ധ പദന്യാസ സർവോകോ ഗതികാവലിഹി സത്കർമാ കർക്കസാകാര സർവകർമ്മ വിവർജിത ആദിത്യവന്ദാ ചാപർണ കാമിനീ വരരൂപിണി ബ്രഹ്മാണി ബ്രഹ്മസന്താന വേദവാഗീശ്വരി ശിവ പുരാണ ന്യായ മീമാംസ ധർമ്മശാസ്ത്രാഗമ ശ്രുത ഷഡ്യോ വേദവതീ സർവ ഹംസീ വിദ്യാദിദേവത വിശ്വേശ്വരീ ജഗദ്ദാത്രീ വിശ്വനിർമാണകാരിണീ വൈദികീ വേദരൂപാച കാളികാകാലരൂപിണീ നാരായണീ മഹാദേവി സർവതത്വപ്രവർത്തിനീ ഹിരണ്യവർണ്ണരൂപാച ഹിരണ്യപദസംഭവ കൈവല്യപദവീ പുണ്യ കൈവല്യ ജ്ഞാനലക്ഷിത ബ്രഹ്മസമ്പത്തി രൂപാച ബ്രഹ്മസമ്പത്തികാരിണി വാരുണീ വാരുണാരാധ്യ സർവകർമ്മ പ്രവർത്തിനി ഏകാക്ഷര പരായുക്ത സർവദാരിദ്ര്യഭഞ്ജിനി പാശാങ്കുശാൻവിത ദിവ്യ വീണ വ്യാഖ്യാക്ഷസൂത്രഭൃത് ഏകമൂർത്തി ത്രയീ മൂർത്തി മധുകൈടവഭഞ്ജനീ സാഖ്യാ സാഖ്യവതീ ജ്വാല ജ്വലന്തീ കാമരൂപിണീ ജാഗ്രന്തീ സർവസമ്പത്തി സുസുപ്താന്വേഷ്ടദായിനീ കപാലിനീ മഹാദംഷ്ട്രാ ഭ്രുകുട്ടീ കുട്ടിലാനന സർവാവാസ സുവാസ ച ബൃഹത്യഷ്ടിശ്ച ചക്കരീ ഛണ്ഡോഗന പ്രതിഷ്ഠാ ച കൽമാശീ കരുണാത്മിക ചക്ഷുഷ്മതീ മഹാഘോഷ ഖഡ്ഗചന്മദരാസനീ ശില്പവൈചിത്ര്യ വിദ്യോത సర్వతో భద్రవాసీని అచింత్య లక్షణాకార సుప్రభాష్య నిబంధన సర్వ వేదార్థ సంపత్తి సర్వ శాస్త్రార్థ మాత్రకా అకార దీక్షకారాంత సర్వ వర్ణ కృత స్థలా సర్వ లక్ష్మీ సదానంద సార విద్యా సదా శివా సర్వజ్ఞ సర్వ సత్తిశ్చ కేచరీ ఉపగోచృత అణిమాది గుణోపేత పరాకాస్త పరాగతి హంసయుక్త విమానస్త హంసారూఢా శశి ప్రభా భవానీ వాసనా శక్తిరాకృతిస్తాఖిలాఖిలా తంత్రకేతు విచిత్రాంగీ వ్యోమ గంగా వినోదిని వర్షా చ వార్షికా చైవ దిగ్యజుస్సామరూపిణి మహానదీ నదీ పుణ్యా గణ్యా పుణ్యగుణక్రియా సమాధిగత లభ్యాత శ్రోతవ్యా స్వప్రియా ఘృణా నామాక్షర పరా దేవి ఉపసర్గన కాంచిత నిపాతో రుద్వయీ జంగా మాతృకా మంత్రరూపిణి ఆసీనా చ శయానా చ తిష్టంటీ ధావనాధికా లక్ష్య లక్షణ యోగాద్యా తాద్రూప్య గణనాకృతిః చైక రూపా నైక రూపా చేందు రూపా తదాకృతిః సమాసతధితాకారా విభక్తి వచనాత్మికా స్వాహాకారా స్వధాకారా శ్రీపత్యర్ధాంగనందినీ గంభీరా గగనా గుహ్యా యోనిలింగార్ధధారిణీ శేషవాసుకీ సంసేవ్యా చ సాలావరవర్ణినీ కారుణ్యాకార సంపత్తిః కీల కృమ్మంత్ర కీలికా శక్తి బీజాత్మికా సర్వ మంత్రేష్టాక్షయ కామనా ఆగ్నేయీ పార్థివా ఆప్యా వాయవ్యా వ్యోమకేతనా సత్య జ్ఞానాత్మికానంద బ్రాహ్మీ బ్రహ్మ సనాతనీ అవిద్యా వాసనా మాయా ప్రకృతి సర్వమోహినీ శక్తి ధారణ శక్తిశ్చ చిడచిచ్చక్తి యోగినీ వక్త్రారుణా మహామాయా మరీచిమ్మదమర్ని విరాట్స్వాహా స్వధా శుద్ధా నిరూపాస్తిః సుభక్తిగా నిరూపితద్వయీ విద్యా నిత్యానిత్య స్వరూపిణీ వైరాజ మార్గ సంచారా సర్వసత్పథదర్శినీ జాలంధరీ మృడానీ చ భవానీ భవభంజనీ త్రైకాలిక జ్ఞాన తంతుస్త్రికాల జ్ఞానదాయినీ నాదాతీతా స్మృతిః ప్రజ్ఞా దాత్రీ రూపా త్రిపుష్కరా పరాజితా విధానజ్ఞా విశేషిత గుణాత్మికా హిరణ్యకేశినీ హేమ బ్రహ్మసూత్ర విచక్షణా అసంఖ్యేయ పరార్థాంత స్వర వ్యంజన వైఖరీ మధుజిహ్వా మధుమతి మధుమాసోదయా మధుః మాధవీ చ మహాభాగా మేఘ గంభీర నిస్వనా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశాది జ్ఞాత వ్యాత విశేషగా నాభో వన్నిసిఖా కారాలలాటే చంద్రసన్నిభా భ్రూమధ్యే భాస్కరాకారా సర్వతారాకృతి హృది కృత్తికాదీభరణ్యంత నక్షత్రేష్ట్యార్చితోదయా గ్రహ విద్యాత్మికా జ్యోతిర్ జ్యోతిర్విన్మతి జీవికా బ్రహ్మాండ గర్భిణీ బాలా సప్తావరణ దేవత వైరాజోత్తమ సామ్రాజ్య కుమార కుశలోదయ బగలా భ్రమరాంబాచ శివదూతి శివాత్మిక మేరు వింధ్యాతి సంస్థాన కాశ్మీర పురవాసిని యోగ నిద్ర మహానిద్ర వినిద్ర రాక్షసాశ్రుత సువర్ణదా మహాగంగా పంచాక్యా పంచ సంహతి సుప్రజాత సువీరాచ సుపోసా సుపతి శివా సుగృహా రక్త బీజాంతా హతకందర్ప జీవికా సముద్ర వ్యోమ మధ్యస్థ సమబిందు సమాశ్రయా సౌభాగ్య రస జీవాతు సారా సార వివేక ధృత్ త్రివల్యాది సుపుస్తాంగా భారతీ భరదాశ్రుత నాద బ్రహ్మమయీ విద్యా జ్ఞాన బ్రహ్మమయీ పరా బ్రహ్మనాది నిరుక్తిశ్చ బ్రహ్మ కైవల్య సాధనం కాళికేయ మహోదార వీర్య విక్రమ రూపిణీ వదవాగ్ని శిఖా వక్త్రా మహాకమల తర్పణ మహాభూత మహాదర్ప మహాసారా మహాక్రతూ పంచభూత మహాగ్రాస పంచభూతాది దేవత సర్వ ప్రమాణ సంపత్తి సర్వ రోగ ప్రతిక్రియా బ్రహ్మాండాంతర్ బహిర్వ్యాప్తా విష్ణు వక్సో విభూషిణి శాంకరీ విధి వక్త్రస్తా ప్రవరావర హేతుకీ హేమమాలా శిఖామాలా త్రిశిఖా పంచమోచన సర్వాగమ సదాచార మర్యాదాయాతు భంజనీ పుణ్యశ్లోక ప్రబంధాద్యా సర్వాంతర్యామి రూపిణీ సామగాన సమారాధ్య శ్రోత్రకర్ణ రసాయనం జీవలోకైక జీవాతుర్ భద్రోదార విలోకనా తడిక్కోటిల సత్కాంటిస్ తరుణీ హరి సుందరీ నీన నేత్రా చ సేంద్రాక్షి విశాలాక్షి సుమంగళా సర్వమంగళ సంపన్నా సాక్షాన్ మంగళ దేవత దేహ హృద్దీపికా దీప్తి జిహ్మ పాప ప్రణాశిని అర్ధచంద్రోల్లసద్దంష్ట్రా యజ్ఞవాతి విలాసిని మహాదుర్గా మహోత్సాహ మహాదేవ బలోదయా దాకినిద్యా సాకినిద్యా సాకినిద్యా సమస్త జుట్ నిరంకుశా నాకి వంద్యా సదాధారాది దేవత భువన జ్ఞాని నిశ్రేణి భువనాకార వల్లరీ శాశ్వతి శాశ్వతాకార లోకానుగ్రహకారిణి సారసీమానసీ హంసీ హంసలోక ప్రదాయిని చిన్ముద్రాలంకృత కరాకోటి సూర్య సమప్రభా సుఖ ప్రాణీ శిరోరేఖ నదదృష్ట ప్రదాయిని సర్వసాంకర్య దోషగ్ని గ్రహోపద్రవనాశిని క్షుద్రజంతు భయగ్ని చ విషరోగాది భంజని సదా శాంతా సదా శుద్ధా గృహచిత్ర నివారిణి కలిదోష ప్రశమని కోలాహల పురస్థిత గౌరీ కాక్సనికి ముఖ్యా జగన్యా కృతి వర్జిత మాయా విద్యా మూలభూత వాసది విష్ణుచేతనా వాదినీ వసురూపా చ వసురత్న పరిచదా చాందసీ చంద్రహృదయా మంత్రస్వచ్ఛంద భైరవీ వనమాలా వైజయంతి పంచదివ్యాయుధాత్మికా పీతాంబరమయీ చంచత్ కౌస్తుభాహరికామిని నిత్యాతత్యా రమా రమా రమణీ మృత్యుభంజనీ జ్యేష్టా కాస్తా ధనిష్టాంతా సరాంగీ నిర్గుణ ప్రియా మైత్రేయా మిత్రవిందా చ శేష్య శేష కళాశయా वाराणसी वासरताचार्या वर्त जनस्तुता जगदुत्पत्ति संस्थान संहारत्रय कारणम् त्वमम्ब विष्णु सर्वस्वम् नमस्तेस्तु महेश्वरी नमस्ते सर्वलोकानां जनन्यै पुण्यमूर्तये सिद्धलक्ष्मी महाकाली महालक्ष्मी नमोस्तुते सद्यो जातादि पञ्चाग्नी रूपा पञ्चक पञ्चकम् तंत्रलक्ष्मी भवत्यादि राद्याद्येते नमो नमः सृष्ट्यादिकारणाकार वितते दोषवर्जिते जगलक्ष्मी जगन्माता विष्णुपत्नी नमोस्तुते नवकोटि महाशक्ति समुपास्य पदाम्बुजे कनत्संवर्णरत्नाध्ये सर्वाभरणभूषिते अनन्तानित्यमहिषी प्रपञ्चेश्वरनायकी अत्युच्छ्रुतपदान्तस्ते परमव्योमनायकी नाकपृष्ठघटाराध्ये विष्णुलोकविलासिनी वैकुंठराजमहिषी श्रीरंगनगराश्रिते रंगनायकी भूपुत्री कृष्णे वरदवल्लभे कोटिब्रह्मादि संसेव्ये कोटिरुद्रादिकीर्तिते मातुलंगमयं केतं सौवर्णचषकं तथा पद्मद्वयं पूर्णकुंभं कीरं च वरदाभये पासमंकुशकं शंखं चक्रं शूलं कृपानिकां धनुर्बाणौ चाक्षमालां चिन्मुद्रामपि बिभ्रति अष्टादशभुजे लक्ष्मी महाष्टादशपीतगे भूमिनीलादि संसेव्ये स्वामी चित्तानुवर्तिनी पद्मे पद्मालये पद्मी पूर्णकुंभाभिषेचिते इंदिरे दिंदिरा बाक्षी क्षीरसागर कन्यके भागवी त्वं स्वतंत्रे च वसीकृत जगत्पतिः मंगलं मंगलानां त्वं देवतानां च देवता त्वमुत्तमोत्तमानां च त्वं श्रेयः परमामृतम् धनधान्याभिवृद्धिश्च सार्वभौम सुखोच्रया आंदोलिकादि सौभाग्यं मत्ते भादि महोदयः पुत्र पौत्राभिवृद्धिश्च विद्या भोग भलादिकं आयुरारोग्य संपत्तिर् अष्टैश्वर्यं त्वमेव हि पदमेव विभूतिश्च सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरा गतिः सदयापांग संदत्त ब्रह्मेन्द्रादिपदस्थितिः अव्याहत महाभाग्यं त्वमेवाक्षोभ्य विक्रमः समन्वयश्च वेदानाम् अविरोधस्त्वमेव हि निःश्रेयसपदप्राप्ति साधनं फलमेव च श्रीमन्त्रराजराज्ञी च श्रीविद्याक्षेमकारिणी श्रीं बीजजपसन्तुष्टा ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिका प्रपत्तिमार्गसुलभा विष्णुप्रथमकिङ्करी क्लीं कारार्थसावित्री च सौमङ्गल्यादिदेवता श्रीषोडशाक्षरी विद्या श्रीयन्त्रपुरवासिनी सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते पुनः पुनर्नमस्तेस्तु साष्टाङ्गमयुतं पुनः सनत्कुमार उवाच एवं स्तुता महालक्ष्मी ब्रह्मरुद्रादिभिक्षुरैः नमद्भिरार्तैः दीनैश्च निःश्वत्वैः भोगवर्चितैः ज्येष्ठाजुष्टैश्च निःश्रीकैः संसारस्वपरायणैः विष्णुपत्नी ददौ तेषाम् दर्शनम् दृष्टितर्पणम् शरत्पूर्णेन्दुकोट्याभधवलापाङ्गवीक्षणैः सर्वान् सत्त्वसमाविस्तान् चक्रे हृष्टा वरम् ददौ महालक्ष्मीरुवाच नाम्नाम् शास्तसहस्रम् मे प्रमादाद्वापि यः सकृत् कीर्तयेत्तत्कुले सत्यम् वसाम्या चन्द्रतारकम् किम् पुनर्नियमा जप्तुर्मदेक चरणस्य च मातृवत्सानुकम्पाहम् पोषकी श्यामहन्निशम् मन्नामस्तवताम् लोके दुर्लभम् नास्ति चिन्तितम् मत्प्रसादेन सर्वेऽपि स्वस्वेष्टार्थमवाप्स्यत लुप्तवैष्णवधर्मस्य मद्व्रते ववकीर्णिनः भक्तिप्रपत्तिहीनस्य वन्द्यो नाम्नाम् स्तवोऽपि मे तस्मादवश्यम् तैर्दोषैर्विहीनः पापवर्जितः जपेत् साष्टसहस्रम् मे नाम्नाम् प्रत्यगमादरात् साक्षादलक्ष्मीपुत्रोऽपि दुर्भाग्योऽप्यलसोऽपि वा अप्रयत्नोऽपि मूदोऽपि विकलः पतितोऽपि च अवश्यम् प्राप्नुयाद्भाग्यम् मत्प्रसादेन केवलम् स्पृहेयम् अचिराद्देवा वरदानाय जापिनः ददामि सर्वमिस्तार्थम् लक्ष्मीति स्मरताम् ध्रुवम् सनत्कुमार उवाच इत्युक्त्वान्तर्दधे लक्ष्मीः वैष्णवी भगवत्कला इष्टापूर्तम् च सुकृतम् भागधेयम् च चिन्तितम् स्वम् स्वम् स्थानम् च भोगम् च विजयम् लेभिरे सुराः तडेतट् प्रवदाम्यद्य लक्ष्मीनाम सहस्रकम् योगिनः पठत क्षिप्रम् चिन्तितार्ता नवाप्स्यत गार्ग्युवाच सनत्कुमारो योगीन्द्र इत्युक्त्वा स दयानिधिः अनुगृह्य ययौ क्षिप्रम् तांश्च द्वादश योगिनः तस्मादेतद्रहस्यम् च गोप्यम् जप्यम् प्रयत्नतः अष्टम्याम् च चतुर्दश्याम् नवम्याम् भृगुवासरे पौर्णमास्याम् अमायाम् च पर्वकाले विशेषतः जपे द्वा नित्यकार्येषु सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् इति श्री स्कन्दपुराणे सनत्कुमार संहितायाम् श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।